دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا زما غی سرا مین دا اگر چه زما عمل دا غی ندیر کم دے و ردی مین پا وجہ با اللہ ما غی سرا ساتی ار رجلو ما من احبا سرے باغ چاہتا لی جزا سرے مین ای یا اللہ یہ مخ کرا دکی و کس ناس را سرا ویره چی موزا دا سم دیر کم تاجدم کما خوی بس دا غگولو والا می دیر خوخی بینو یہ بس وام چی غگی گی را دا واسا نما وطای ار رجلو ما من احبا سڑے خوب آغا جزاری چازر امین ایڈیره وی یا اللہ وی دا دسوی وی دا خوب ازالا کم ادلوی چی اسی اخوا دی خواشم بی خیب ای با دی مای بی خیب ای با دی سلا تو آجی دا غا خلق می خواق دی دا چی سو گڑی گی و سو غا گول گی و تا وی دا شمی ابل سی براتاوی چی جی کورو علی میڈی سا زیادا پریزگارا مای خواق وی قرآن تلاوت دیر زیاد کئی تفسیر و سخیو بھی پروتی اور تحجد و لڑی را زیادہ خوب اس بھی میوزکیم دیر لگی میوزکیم دیر لگی ماما تا یہ نتائج بانے سوچ کو نتائج بانے سوچ کو نتیجہ سگر دی نتائج دا بگورے یہ سیز نتیجہ دا بگورے شیدی نتیجہ سراؤزی اس واضح خبر ادا چتے تیلے لگے اور لگے نو نتیجہ بسی سزول کنا کتا وای تینه لا گوم خو سب سوزینه تاس نتیجه ما نه پویګه کنا ها وبراړی او باټی او دای په سړی باندې اچې د باندې دا باټو غوډه ولوندی کینا او نتیجه وبرا ولوندی کی وې دې نتیجه راځي دا سړی ولوندی کی سړی هغه د سین ته اولی دې وډو بیګه نه نتیجه راځي دې وډو بیګه دې غورګول استاد نتیجه دا راځي دې وډو بیګه انو پیغمبر او قران چې کوم نتیجه ذکر کړی دا بس هغه ته وګورانو نتیجه دا ګورا الله خو یو مې او تع الله ور رسولا چې دا الله منی او دا الله د پیغمبر منی فف اولائک مع الذین بل دا کسان وی با دا کسان سرا انعم الله علیهم چ احسان کړه دې پیر ځونه کړه دا الله پای باندې من النبینا د پیغمبرانو نه او صدیقین او د صدیقینو نه چې تصدیق د حق کړه دې هغه صدیقین نه چې د حق تصدیق کړي او شهدا او د شهیدانو نه چې گواهی د حق ورکړي هغه خلک اللہ رب العزت وی داغی سر وی نبی علیہ السلام فرمائی رشتین سوداگر چیرے او امانتگر چی دیانتدار وی دے بارا چا سر وی دا پیغمبران سر وی او دا صدیقین سر وی رشتین سوداگر او دیانتدار گران کار دے کنا چو رشتیا وی او بل امانتگر دیانتدار وی نو آغا بوی دی سر اللہ دی رحمو کی دا سایډ باندې چلاشنو کاټ ډېر زیاته خراب شي او صالحین او دا صالحانو سره نه کانو بندګانو سره نو الله وی وحسن اولایک ربیکا او خصغه سرید کسان په ملګرتیا کې دې مرغوس کې یو یو خو به دوزخ یې مړه بیا هامان دی فرعون دی نمرود دی شداد دی داخل گوی پکی جنت کی خوبی ٹولا شیخان میخان را جمعی نمائی خیر خو تا تم سے کڑا منا دا پرتال تی تا تم مل دی سی نمگڑنے دا پرتال جاو پتا بانی اللہ پورے کے جراز دوا تا کس کزم ساجد دی دا اللہ تعالی شتے دینا خاطر دی جمع سا دا دا سی کسم کاوا کی خلق وائی دا سی کسم پزولی دی اخلین او باسی دا سی کسم او بیا چې مړ شي نو جنازه یې ده هغه وایي خو دوزخ دی او بیا به مونږ جنازه وکړو او الله ته دوزخ ته وګورم او بیایا هغه وایي زه زم دوزخ ته دی وایي الله مې بیایا هغه زی او دی وایي مې بیایا وحسن اولائک ربیکا او خستا دی دا کسان په ملګرتیا کې ذالک الفضل من الله دا پسی الله ایدا فضل له طرف دا الله نه دا الله طرف فضل له ادا دا الله په فضل باندې کیږي عزت مند یاد وساته ذکر حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی سوچ سبحان اللہ و بحمدی ہو اینو اللہ و لیو اللہ سلیر زرانے کئی وار گئی صحابہ و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاو بسوکم حلاک نشی چا پیوزر ویلو دمرا نیکینو چی داز رڑی دیرو اینو خوڑی رنے کئی بھئی نبی علیہ السلام وی او سرے با دمرا نیکی راڑی دمرا چی پو غرون اکی دن آبا لیو رانی چیت شی خوچی دا اللہ یو نعمتو در مخامخ کے دا غیب پا شکریہ کے باغٹولو نیکی ختمش دا اللہ دا یو نعمت مقابلہ کے باغٹولو نیکی نی و اللہ را بولیدت بے بیا پا خفل پزل بانے جنت تبوزی خناو دا اللہ و پزل بانے ذالک الفضل من اللہ آدا فضل لید طرفا دا اللہ نا وکفا باللہ علیما او کافی دے اللہ تعالی پویا دنیا یہ خوچ ما ہوتا ہے او دنیای کار کہو گا نا نو افسرانی بالا دا چھ دے حیا دا غزائی ذمہ داران ہوتا پلا کار کردگی خو گا نا زمہ کار کردگی خداو کا خرابا نو تو بچ دے نو آغا خپل ریکارڈ مخکو کولو بانے چھ دے نو ستڑے شے او اللہ رب العزت دا چھ دے نو دے خبر ضرورت نشتے بس تجھے سکے نو بس آغی بینی او پو والے تے صلاح کے یا سنگا کے سنگا کے یا سلے کے دا عرص اللہ تبارک و تعالیٰ دخکاری و کفا باللہ علیمہ نبیا دا دے خبر دا پارا تیارے پکار دے نو اللہ و ای آئیو الذین آمنو اے ایمان والاو خضو حضرکم واخلی اسباب د بچاو خپل د خپل بچاو اسباب حاصل کئ دفاعی سامان واخلی کنا ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکه دا ونګه چې کشتای د زغانیشته او سمندر ته ورګړیږي نو ډوب شي کنه ها دا خامخا ډوبېږي با او چې کله ته سمندر ته دی نو کشتای به علی ځان سره لانچ واخلی جہاد لزے دفاعی سامان با حاصلے دو بچاو سامان اغا با اخلی خپل اختیاطی تدابیر با کے اللہ وی خضو حضرکم واخلی حاصل کئی خپل اسباب دو بچاو او بیا فن پی رو سباتین بس اوزائی ٹولگی ٹولگی چپلا رزینو ٹولگی ٹولگی شئی ایو بس در فاصلہ کی چی دشمن تا اخکاری گی چی دا خوی او دیر لو یا لڑی را روانه دا او دیر مخلوق تی او یا چی ری بیلکل یو بل در نیزدین زیزی سالم پا یو زل بانی پا یو هیر او یا ٹولگی ٹولگی شی اگه دا وقت دا تکازی مطابق کم کمانڈنٹ امیر کمانڈر دا لخکر چیوی اگه بچی دنو اغیلا شکل ورکی اگر لخکر لا بعض علماء کرام و پسیرین خدا وی چه که جنگ جهاد فرض کفایه وی چه ده چه پسلو ده نور و زمداری خلاصی گی نو بیا تولگی تولگی لار شای تول پیو زلوانی پیو هیڑ مزای اکا فرض اینی نو پیو هیڑ بانی تول سالم زای دا مانم کئی اللہ و ایفان فی روس و باتین بس اوزای ٹولگی ٹولگی اوین پیرو جمی آیا اوزای ٹول سالم پیو ہیڑ بانی اللہ رب العزت وی بیماران خدا رکشتے کنا منافقان و ایلا ملکم او یکینا نازنید تاسونا لمن لیبتی ان خامخا آغا سوک دے چکتی رٹال کے او دے گزم او دے گزم غوکی خیرے که ال تاگه سمیلاوی گی او سده گٹه سموکوی بیا دیزی با او کنا مکمل خطروی ده نقصان بیا بکه نده بیا بکه نده ده تال مطول نکار لیو ده گزمه کنا ورگره چڑیاو میوش لیده ده سپلی یاو تا تو درے گا کنا زمان لو خکور کے سپا دی شو زما رست رست کئی رست رست بدن زان کئی لا یبت ان نفائل اصابتکم مصیبت کچری اور اسی گی تاسو تاس مصیبت دی و شکر دی وچ زنیم تلے زخوا پت کدی مڑم قال نوید کدا نعم الله علی یقیننا احسانک اللہ پما بان شکر دے پما خدای دے لوی پزلو کو گور دی وے چ گاڑے چ کم نن بالکل پایتے ہوتے ہو گن کا سانو اس پٹول مڑو ہا کیا کرے زنیم تلے ہن تکڑے وایا داویدا سے گنا داو پدینی اچ بیا جو دے داو وچ او ہو حال تک خو چ لڑو من کنا آسے وتا ہوا ہے یار کٹے وے وے او یار خو سو دی وے گوراں تا کو مگ دے جائے تا نہ جائے کنا دے جائے کو تا خلے کو برک دا شی اللہ رب العزت وے دے بیا وے قد انعم الله علی یقینا نا پھر زوان او کلا احسان ک اللہ پما بانی اذ لم اکم معهم شهیدا زکا شنو ما زد دے سرا حاضر شکر دے جو سرا نو ما اچھے بیا فائدہ بھی نو بیا نو سال نو بیا مخ کی آیت کی اللہ ذکر کئی اللہ دے منگ تا دے دین دے خدمت دے پار اخلاص نصیب کی او اللہ دے زمنگ نا دے خپل رضا کرونا والی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن أصابكم أو كشري أرسي جداسوتا فضل من الله فضل لطرف الله تعالى لا يقولن نخامخا وايدي كأن لم تكن لك شنو بينكما بمستاسكي وبينه أبم يزدك مودة ستالك يا ليتني إكاش إذا كنت معهما ويد ديسرا فأفوز فوزا عظيما نو كامياب شيو بومزا فكاميابي لويسرا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بس جنگ دی کئی پلارا دی اللہ تعالیٰ کی الَّذِينَ آَكَسَانَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا چه خرصوی آغی جوند دنیا بالآخرہ فبدلا مقابلہ دا آخرت کی یا فل یقاتل فی سبیل اللہ بس جنگ دی کئی پلاران دی اللہ تعالیٰ کی الذین دعا کسانو سرا یشرون الحیات الدنیا چې هغه غره کوي ژوند دنیا بل اخره په مقابله د اخرت کې. ومن یقاتل فی سبیل اللہ او آسوکا چه جنگ کوی پلاران دا اللہ تعالی کی فیقتل نو وجلشی او یغلب یا غالب شی فصوبا نوتی نظردہ شوار بکودتا اجر عظیم اجر لوی. وما لکم اوسدی تاسلرا لا تقاتلونا چه جنگ بنکوئی فی سبیل اللہ پلارا دل تعالی کی والمستضعفین من الرجال او آئی کمزوری دناری نونا والنسائی او دزنا نونا والولدانی او دا معشومانونا الذین آکسان یقولونا چوائی اغی ربنا ای رب زمونگا اخرجنا اوبا سمونگا من آدیل کریتی دی کلینا الظالم آلوا ظالمان دی اوسیدون کی دی وجعل لنا او گردوا زمونگ دا پارا ملدن کا ولیان تربا خفلنا سوکا دوسا ملگر امرسکا ان کے وجعل لنا او گردوا منگلرا ملدن کا نصیرا تربا خفلنا امداد کا ان کے الذین آکسان آمنو چیمان راوڑ دے یقاتلون جنگ کی آئی فی سبیل اللہ فلاران دلہ تعالیٰ کے والذین آکسان کفرو چینکار کر دے یقاتلون فی سبیل طاغوتی جنگ کئی اغی پلاران دا شیطان کی فقاتلون جنگو کئی اولیاء الشیطان دوستانو دا شیطان سرا ان لکی دا شیطان یکینن تدبیر دا شیطان کان زعیبا دے کمزورے الم ترا الالذین آیا نگوری آکسانو تا قیل لهم چویل شویو آئیتا کفو ایدیاکم چی بند اوسا تا اخفر سنا و اکیم صوالاتا او قائم ویموز و آتو زکاتا او ارکوی زکاتا فلما کتبا بسر کلا چه فرس کڑیشو بسر کلا چه لازم کڑیشو علیه ملک تالو فدیبان جنگ اذا فریکم منوم ندا وخی وڈلا ددین یخشون الناسا یریدلا دخلکنا کا خشیت اللہی پشاند یری دل تعالینا او اشد خشیہ یا زیاد سخت پیرکی وقالو اویدی ربنا ای رب زمونگا اویدی ای رب زمونگا لمک تبتا ولدی فرسکا علین القتال و مونگبان جنگ لولا اخرتنا ولد رست نکڑو مونگا الى اجل قریب نیٹین از دیتا قلو آیا زما پیغمبرا متاع الدنيا قليل سقا الدنيا لغدا والاخره او اخرته خير لمن اتقى بهتر دي دپارا داغشا يا غزان بچكي ولا تظلمونا فتيلا ازلم با نشکوله د تاو سرا و مقدار دا غطار دا دوکی دا کجوره مخی آیتونو که اللہ رب العزت خطابو که مومنانو تا یا ایوها الذین آمنو خذو حذرکم مومنانو دا خپل بچاو سامان والی او د جهاد د پاروزی فن فیرو صباتن او ان فیرو جمیعا تولگی تولگی اوزی اتول غند سالم پیوزل بانی دا حالاتو تکازی تا گوری چپا کما طریقه بانی و تل زیاد پایده منوی نفاغ طریقه بانی اوزی ورپسی اللہ تعالی ذکر کئی د منافقانو د پارا زجرونا یعنی سا خلق داسی دی چه اغای دا ٹال ما ٹول نا کار اخلی دیتا گوری چانس تا گوری کچره مسلمانانو باندی سا سخت رازی اغای باندی سا مسلاو تا رازی وقتی طور اللہ تعالی د خپل حکمت په بنیاد باندې و مسلمانانو باندې حالات سخت راولی اغی بانی تنگی راشی د دشمن د دره باس وقتی طور نقصان نو رسی نو دی اغا خپلی ساردیا اغا خپل تاخیر چی دی اغا غنیمتو گنی و یر منگ خو پویگو کنا منگ تا اندازه لگی دا دیو گورا که زت لومانو زما بوسا حالو قد انعم الله علی اذ لم اکم معهم شهیدا اللہ را بانی احسانو که خلق زوا سر نوما اکا زوا سر امنو پا کتی با ملو ما یعنی دی صرف اغا دنیاوی نقصان و فائده بانی نظر ساتی دیتا نو گوری چو سره دا اللہ دا دین دا پارا ورغلی بے نو که آغا بگه سر ام بایل نو آغا بیا ام نقصان نده کرده بلکه گٹه کرده دا زکا حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمائی چه کم سره دا اللہ تعالی دا دین دا پارا جهاد للاڑو نو تو در زیموار اللہ تبارک و تعالی شو کچره دے پا دغا میدان کی سر قربان کی مرگ وغراشی نو اللہ را بلزد بے پا اخروی نعمتونو بانی سر کی او کنا چر جواندے پادشو اللہ را بلزد بے چی کمزائی نتلو آغازائی تبے اللہ تعالی د ډېرې فائدې سره واپس راولي الله رب العزت ورلا په دواړو حالاتو کې اجر ورکي که قتل شو نو شهید دی الله به ولا لویه مرتبه لویه درجه ورکي که قتل شو او که نه پاتې شو نو الله تعالی به ولا د جهاد او د غزا اجر ورکی اللہ تبارک و تعالی بے غازیانو کی راولی خو منافق انسان آخو دنیا تا گوری چی دنیای نقصان نا بشی نو شکر دے وے گٹا میں اکڑا اچھے کلار دنیا فائدی او دے اغا مکین پادشوی نو بیاڑی رب سزونا کئی لوی روی اسویلی کئی و یرا دیر لوی گٹی نمارون پادشم زکا اللہ رب العزت وائی وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ او کشری ورسی گی تاسو تا سفضل مهربانی در طرف دا اللہ نا اللہ در بانی سفضلو که و دشمن بانی غلبا اللہ تعالی در لدرکلا او دا غینا غمالی غنیمت پادشی دا غینا مالونا دولتونا دا غینا وینز غلامان پادشی او منافق دا پتا اولگی جو مسلمانان خود دیر گٹ سر واپس شو نو دے بیاناسی ارمان افسوس کئی اسویلی کئی لیاکول اللہ نخام خواہی دے ای آلیتنی کنتو معاوم ای کاشیز وید دی سرا وی دیر لیا مکمی دلاسنا لارا کنا لکه تب واجر دده مسلمانانو سر اڈوس تعلق نو او دده چه ده دی سر اڈوس سالیک سالیک نو پاتی شوی چه دیر دین خبر وی چیرا مسلمانان جهاد لزید اللہ ده دین ده پارا دی لکه نا خبر او زکر چه دس تعلق مسلمانانو سر اونا چیگنی تعلق وینو دیتا و پتا لگی دلیو خبر شیو باو نو دیو تلیو نو زانی داسی کن لکه زانی دمرا بی تعلق آکا دا مسلمانانو نا لکه چی دیدو دا غید جهاد دلون ادو خبر شیو نده اللہ و ایک علم تکم بینکم اللہ که چی نو پا میانستاسو کی و بینهم ودتون او پا میانده دده که ستالوک لکه چه دو ستالوک نوتا و سرا لکه چه دده دو مومنان و سرا سواسطه نوا او ده بی خبرو که پاده شوه ده لا تالوک پاده شوه ده زکه چه ده چه چه در ستالوکی او حس کار که نو غده پتایی او خبری گی یرا دا سڑه ننسکی او دیست پس مهم روان دی نو دی ظالم منافق خوزان مکمل دا سکرده لگه چلا تالو کبی او ستاسو پیس کاربانی سغم غرز نلری جهاد لزهی دی زان بی خبر سادی زان لا تالو که سادی غم غرز نلری آج تعلق دی ایمان پا بنیاد بانی مسلمانان جهاد لدلل نو دیب و سرام تلیو نو دیب و ماها چی دنو گٹی سر واپس چو کنا یادائی چی دیب و آئی پلانی گورا زانم دا سکن لکا چی منگ سر مرس تعلق نو منگم گورا دو خبر کردی نیو که دمرا مراتا ویلی زو خوب بده سر تلیوم کنه زو بده سر تلیوم هنو منگ بام کورتا سر خیر راولیو ده منافق دا کارونه ای دا خبری ده دنیا فایده و ده دنیا نقصان اغیی که نظری امومن مسلمان چه ده ده اغی غرز ده اللہ رضاوی ده اللہ تعالی رضا سلو اللہ که بایزید بستامی رحمت اللہ علیه ذکر کئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ الفتح الربانی کی دا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کون نکل کرده دے چه مومن بنده دا اللہ نه دنیا واری و نه تی آخیرت واری بلکه اگه دا اللہ تعالی نه اخفل اللہ واری چه بس اللہ زماشی و اللہ را نرداشی نو کیگی با لکه اللہ ما اقبال چه چکی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں کہ اللہ ساشن و دار سے ساشو کنا دار سے اللہ تعالی در کر لو نو دے دا اللہ نے دا اللہ رضا غواڑی چ اللہ رن رضاشن نور بکی کی سرا جنت او داغی نعمتوں دا خوشیدین و بیا مفتو کی دی خوچ اللہ رضاشی او منافق انسان دنیا میلاو شنو خوشحاله ده او نقصان را لنو خفه ده الله و جتا و زاسو دا اللہ را دربا سپزل میرا بانیو رسی لیاکولن نخام خواهی دی مسمیس که گورا ادخال الهی دی که علم تکم بینکم و بینهو لکا چنو بمینساسو و بمینزاد دکی موادتون ستعلوکا لکه اسرلی تا وای پلانی منگا پلانی زیده تلیو اول ده دازه و شو دازه و شو دازه نده و یره گورا که زد علیوه نو ما با اوم داغا گتر کرده و ما تا بم دا فایده ملو شوی و لکه ده به خبر زکا پاده شو چه تاوزه لکه تعلق نو زان چی ده نو بلکل نا خبر ساتله ده و زان به تعلق کرده ده غم غرض نلری با دی خبرو بانی دو دنیا لبارا سوچ کئی بسا ای آلیتنی ایک آشیزا کنتو معاوم اوید دی زرافا فوز فوزن عظیما نو کامیاب شو باما پا کامیابی لوی سرا لوی کامیابی با ما منتیوا ما بام نن کورتا سرا وڑیو اللہ و ایدال علیچی انسان چه ده دنیا پا نظر بانی ده دین کار تا گوری ده دین پا کار که ده دنیا فایده ملاوی گینو ده زی اگه ده مکین پا ده شوی نو بیا خفه ده اور ده دنیا پا کار که نقصان ملاوی گینو بیا نزی او نقصان او رسی ده و ده نون ده خوشحال ده اللہ و ای ده بیمان ره زمار دین ده پارا کار نکی ای ضرورت نشته چه ده روزی او ده زمار دین ده پاره و جنگیگی ده او دنیا ده پاره جنگیگی نره ده جنگی دل سفایده کهی ده ده نرازی سوک برازی اللہ و ای پل یو قاتل فی سبیل اللہ بس جنگ ده کهی پل آران ده اللہ تعالی که الذین آکسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چه آغای خرسوی جوند دنیا پا آخیرت بانده و من الناس من یشی نفس حب دیغا مرضات الله لکه مخ که بکره که ذکر شویو چه و من الناس اوزنی ده خلکونا من آغا سوک ده یشری نفسو چه آغا خرسوی خپل زان خپل زان خرسوی ابدیغا مرضات الله دا پارا دا طلب دا رضا منتیا دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی رضا کوتا دا سر پا قربانی وانی ملاوی گی نو خپل سر قربانی خوشی اللہ رضا شی نو دا دا خلق غید دا اللہ دا پارا دا اللہ ردین دا پارا جنگ کئی سڑیا دا سڑی قابل ردی زکر اللہ وی ومن الناس ومن الناس ها ایتا اللہ تبارک و تعالی و ایما اغسطی دی دا مومنانونا دا غی زانونا و دا غی مالونا ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم یکینانا چی اللہ تعالی اغسطی دی دا مومنانونا دا غی نفسونا و دا غی مالونا بی ان لهم الجنہ پا دے چھے دائی لبا اللہ جنت ورکی دا اللہ پا لارا کے با جنگی گی نو دائی با کافران قتلی او دائی با انپاغی کے قتل اولشی اللہ وی دا خلق دی چھ ما تینا مال جان اغسط دی او دائی لبا ردی با بدلہ کے جنت ورکم نو دا چھ مال جان دا اللہ دا رضا مقابلہ کے ورکی او قربانی نو دیر دا اللہ دا دین دا پارا جنگ کئی دیر دا آل لے اور دے کابل لے چھ دے جنگو کی دا اللہ تعالی دا دین دا پارا او دے چھ دا میدان تا روزی دا اللہ دا دین دا پارا دا سے خلقا اللہ دا سے خلقو قربانی غواڑی اگل اللہ چیان نا چھ اگل دنیا دا پارا روزی نو اللہ و ایمات مال جان غصی دی دا خپل دین دا پارا نو دیوائی دا دین با استعمالام دا خپل مال جان دا پارا خبره الټه کړی دا. الله وای ما دې نه دین د پاره مال جان اغستې دی، او دی وای زه به د الله دین استعمالوم د خپل مال جان د پاره. بس ځای په ځای باندې ګوره په دغه غرض باندې چې یاره دنیا مې جوړه، دنیا مې آبادی، منډایانې جوړې کړې وې، او د دین په نوم باندې لګیاوي دنیا را جمع کوي او پاغه باندې ځان ساتي. دا دین الله دې لرا لګلو. په دې باندې صحابه کرامو قرباني ورکړې دي، هغه به خپل ځان قربان کړي دي، هغه به خپل دنیا قربان کړي دا. کور بار پرېخ دې، ملک پرېخ دې، کام قبیلا خپل خپلوان عزیز ولی تبر ولی بریخی دا زانی ورپسی ملنگ کرده و دا آغا خلکو اغیی دا اللہ را دین دا پارا خپل سر قربان کرده ده. اچی با اولا گه ده و دا سینین به غش پوری را پوری و ده نچه بکره فستو و رب بالکعبه، فستو و رب بالکعبه، کامیاب شو ما عبدالما دی قسم وی پر عبدالکعبی باندی، کامیاب شو ما عبدالما دی قسم وی پر عبدالکعبی باندی. دا سی خلقو زکا ہو اللہ تعالی دا غی ایمان دنیا لو پار مثال گردولی دی او نمونی گردولی دا چی ایمان راڑی نو دغا سی براڑی، ایمان کبلوی نو دغا سی بے کبلوی، عمل کوئی پی اسلام نو دغا سی بے کوئی. سنگ زمان پیغمبر صحابو کری دی، اللہ تعالی دا آغای ایمان او دا آغای عمل آغا اللہ تبارک و تعالی دا دنیا دا خلق و دا پارا نمونه گردولی دا. او نبی علیہ السلام هم وی پتاس و لازم دی چه زمان اتباعو کئی، از زمان دا خلفای راشدینو اتباعو کئی. آغا اللہ و دا اللہ پیغمبر دا آغای عمل، دا غی اکیده، دا غی اخلاق، دا غی جوان، آغی نمونه گردولو. نو اللہ و ای دا خلق دی جنگ کئی، فر یو قاتل فی سبیل اللہ، پا جنگ دی کئی پل آران دا اللہ تعالی کی، اللذین آکسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرات، چه آغای خرصوی ده دنیا جوان خپلو بالآخره پا جوان ده آخرت بانی. دا مانا ده مخ سره مطابقت لري او ربطی دیغی سره. و من یقاتل فی سبیل اللہ، او آغا سوکا چه جنگ کئی پلاران ده اللہ تعالی کی، نو اللہ وی فا یقتل، نو قتل کرش شهید شه، او یا غالب یا غالب شو مجاهد او غازی دی، نو پساو بنو تی اجران عظیما، نو زرده چه ور بکو دی لرا اجر لوی لوی اجر والا وی ورکم. دوارو حالاتو که زکا مقصود دو جهاد نا اگه دا اللہ دو دین غلب دا، نچه زن وجل دی چه پکی لاره قربان شوی اجر بڑیر اللہ در کئی. استا مطلب دلو استا زان وجل نو، چه زان با وجنی، زان وجل مطلب نده، دا اللہ دا دین غلبه مطلب ده. چه پکی شهید شوی او قربان شوی پکی، نو اللہ بڑیر اجر در کئی، دا مطلب ده. او اللہ را بولیده دا مومنان اللہ زجر ور کئی چه و تازو بسنگ جهاد نکوی آخر تازو گو رای دازو تا مخی تا مسئله برتا دا سشه ده. اللہ و ایو امالکم سدی تازو لرا لا تقاتلونا فی سبیل اللہ، چه جنگ با نکوی پلاران دا اللہ تعالی کی، والمستضعفین من الرجال، او آغای کمزوری ده ناری ناو نا بوداگان، بیماران مزدوران و نسائی او ده زناناو نا و الولدانی او ده ماشومانو نا اغا زنانا و ما شمان عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چه دا اللہ زما و زما دا مور بارا که ویلو چه منگ مکم و از زما کیو از منگ دا و تو سلار نو اس بندم نو جوڑی دا نو اللہ رب العزت وی چه دا کمزوری نارینا دا زنانا دا ما شمان دا پا دار کفر کے پا دار حرب کے دا کافرانو ظالمانو میس کے گر شوی وی آغای پا دین اسلام عمل تا ام نپری دی او دا آغازائن و تو تا ام نپری دی او ظلم زیادے پی کئی نتا صبح والی ردائی خلقو خلاف جنگ نکوی چه دا معذوران او دا کمزوری او دا معشومان تا نراخلاص کئی حالانکه اللہ و یقی دعاگان غواری غریبانان الذین آکسان یکولونا چوائی اغی ربنا ای رب زمونگا اخرجنا من لادی الکریتی او باسا مونگا دی کلینا اللہ مونگا دی کلینا او باسا هذه القريه مرات نمكم وزملا اجباي كده قريش زورو او اي باغي كي باغ مسلمانانو باندې ظلمونا کولا او زياتر مسلمانانو تينا اجرت کړه او مديني منوري تا الظالم يا لوا چه ظالمان دي هغه اوسيدون کې ده دي د دې کلی هغه اوسیدون کې ظالمان دي په مسلمانانو باندې ظلم کوي زیاتې به کوي نو تاسو به ولې jihad نه کوئ ولې با کېتال نه کوئ وجعلنا ملتک ولیا او وګرځوا زمونږ د پاره د خپل طرف نه څوک دوسه څوک مرسته کوونکی الله پیدا کا چې زمونږ مرسته وکي او راشی او منگ ده ظالمانو ده ظلم نخلاص کی وجعل لنا من لدنکا نصیرا او اگر دواز منگ ده پارا دخپل طرفنا مددگار اللہ زمونگا سوک امدادی پیدا کا چراشی او زمونگا خبر والی دین مخلاص کی اللہ رب لدت وی دوڑا لیدی یو ډله د مؤمنانو ده چې هغوی د الله د دین دپاره د الله د دین د غلبې دپاره جنګېږي او بله ډله د کافرانو ده چې هغوی د شیطان دپاره جنګېږي او د دین اسلام او د حق د مخکې د تلو نه د منع کولو دپاره چې حق دین اسلام مخکې لاړ نشي او دې د دنیا کې وعده ملاو نشي او دنیا کې خور نشي نو هغه دې د پاره جنگيږي په شیطانی مهم کې لګيایي الذين امنوا وكسان چې ایمان یې راوړ دې یو قاتلون فی سبیل الله هغه جنگيږي په لار د الله تعالی کې مؤمنان خود الله د دین د پاره جنگيږي دا اللہ رب العزت پر لارا کی والذین کفروا او آغا کسانا چیغی کافران دی یو قاتلونا فی سبیل تاغوت آغای جنگی پر لارا دا شیطان تاغوت کی کافر خوی دا شیطان پر لارا کی جنگی کی نوچه مسلمان وزر عمل گرشی او کافر کم کار کئی یا کار دیوم کئی نو دارا تووایا چی دے دا اللہ در دا دا پارا جنگی کی نو اللہ و ایتاو سو کئی فقاتلو اولیاء شیطان با جنگو کئی دوستانو دا شیطان سرا دا شیطان دوستانو سرا جنگو کئی کمزوری کئی چی حق دا غلبہ ملاوشی إلا كيد الشيطان كان ضعيفا يكننا تدبير الشيطان دي كمزور شيطان كالسمرم زور شور در راشي نو دا حق مقابله کې دا منصوبه او دا تدبیر کمزور دی. خو شکر الله تعالی د مسلمانانو امداد کوي. مسلمان خو چې ایمان سره جنگی کی کنه مړه چراو دی او ایجام کوم د الله د دین د باران د الله دین څه شه د الله توحید اده راوزی نو ای ناره حیدری یا علی مدد ناره رسالت یا رسول الله مدد ناره غوثیه یا غوث العظم مدد نو داده دا اللہ دا پارا جنگی گی آپ الاغم دا شرک دا پارا جنگی گی او دلتی دیم و شرک دی نو اول خوش اکیده خود روغی کنا اکیده خوش ری دا اللہ پا توحید بانیوی چه دا ایمان خود ارکی کنا او بیا خالص دا اللہ دا دین دا پارا دا اللہ دا دین دا غلبی دا پارا جنگی گی چاگه که دا مخلوق خیرخوایی دا او دا ظلم مخنیوی دا اغی کی این لکه دا شیطان کان زعیفا یکینا نا تدبیر دا شیطان دا کمزوره ورپسی اللہ تبارک و تعالی زجر ذکر کئی دا آغا چا دا پارا چی ازی غزورونا کولو چی دا کلبایی او دا اللہ و مونگ دا اجازت کل را کئی خوچی کلا دا جیاد دا فرس کے دو اعلانو شو نو بیا غا کمزوری اکی دیوالا چی کمو او غی که نفاکو نو غیوی یسڑی لگ خیطا مو نپری دی او درا بانی لوگونی که خرد رالا نو لوگونی خیر تا ودی پریخیو کنا اللہ وی علم ترا الالذین آیا نگوری آئی کسانو تاقیل لهم چه ویلشیو آئی دا کفو ایدیکم چه بند او سا تا اخفر لسنا دا جنگنا لکا علماء کرام و پسرین ذکر کئی چه بعض اوقات مکم و زمک بلا صحضرات برالل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو خوڑیر دی زد جوان تیر کڑو اچی ایمان مورالو نو دیکا پیرانو پا مخکڑیو او جوان دیر آل چی دینو غیر آل پا عذاب کڑو او پریدی مونالو کی اجازت را تراکا لگتا چی تی زر لونی منگا خبریو کو نبی علیہ السلام باوی صبر نکار والی چی مدینه مونورا که بیا جهاد پرس شو نو حال دی چه اکم ده کمزوری اکی دی خلکو نغیب وی یه سڑیا لگ خیر تا بلی پریخیو کنا آلان که اللہ وی دی مومنان تا ویل شویو چه کفو ایدی اکم چه بند و ساعت اخفر لاسو نبی مکیم بجنگی گئی چه سو پوری موقع ندر آغلی او جنگ جهاز سو پوری ساو دا پارا فائده من ده نا تو تراغه پوری چه اللہ در بای نور که مخکام پر اسکڑی دی نو آغا دا کوئی گنا اللہ رضا کول غاڑی نو مدی در بانی پر اسکڑی ده چه چازا خمال ده اونی صاحب بخواهن ده نو زکا ده بی پر اسکڑی ده نو آغا کوئی گنا نور مالی او جانی عبادات در بانی اللہ پر اسکڑی ده نو آغا کوئی چه سو بوری اللہ تعالی اجازت دا جہاد نرے در کرے نو اللہ پویاو کنا او پیغمبر اللہ تبارک و تعالی دا سر علی گلے او دا سر شاپ اخپلو ملگرو دیر میرا بانو ها بالمومنین رو پر رحیم پا مومنانو دیر میرا بان دی او اس دائی کے اخپل ملگری چیدنو بے مکینی دی جنگولی تا سو گو رئی غزوی پا معایده دو حدیبیه چه که دا صلح حدیبیه نبی علیه السلام عمری لطلق و کافیرو وی نبک عمره شپگم کال رجرت بانده سوان لستاو ملگری و سردی و توری و سخمشتی خو موقع ندانو نبی علیه السلامی دو جنگ نبچ کئی او جنگ دی اپری نخودلو سوار لسو صحابه دی و سرا و چه موقع ده جنگ نده نو جنگ ده نبری دی بزای خپل ملگری اغی نخرابول زگه اغا پا جنگی حکمتی عملی ده هر چه ندر خپوی ده اچه کلا با موقع را لانو بیا بیو تا ویرازه یوسا او بیا خبر داوی چه امیر تا با گوره کنه چه امیر ده جماعت در لحجازه در کنو ده اغی نباد با کار که کنه و امیر ده جماعت گوری کنه چه یه رو دی وقت موقع ده او کنه ده و چه موقع نوه انو امیر ده جماعت وی مگوهی و آغا مال تا امیر منه لو آغا مالی خو امیر نمنه وی امیر ده مونگ تاوه چه موز مکنه مونگ با موز نکو آغا مالی خو داوی اچه نقصانی او مونده انوی او گوره چه ده انو ادو وای نه اڑو زمنگ سمراستا و امدادو نکا نو تا دا امیر منلیو دا امیر خوبا دا اول خبر منلیو وکن سڑیا که زان تا دا جماعت سڑیا وای دا تنظیم سڑیا وای نو جماعت او تنظیم خدای چه اگه با دا امیر منی نو تاو منلو دا امیر کم دایو منل چه امیر و تاوی پا شورا که چه لگوارو کئی دا موقع نده او مهربانی او کئی ده خپل ملک سره ما جنگی گئی او چه ده الله ده دشمن سره ده کافر ده رمو کابله راشی نو بیا با طول جنگی گو نو بیزه سره یاوی ده مونگ دوائی چه موز مکن اونگ و موز نکو نو ده امیر ده او منل آغا مالی نو چه ده امیر ده منل و امیر تا امیر منل نو ده گیله ده نولکه کنه ده گلیه ده پاره ده امیر ده چه گلیه ده که و پراپیگانده ورپسه که اغیر ده امیر ده اده منلو ده پاره ده امیر نده چه خبره ولی اومانه ده اغیر ده پاره ده امیر نو چه امیر ده منانو خبره بده ولی منلو وا او چه خبره ده ولی نمانلانو امیر ده منانا نو چه امیر ده نمانانو ده اوسته گلیه ده سکه افسوس خدا ده کنه سړی له افسوس بده خبره ورشي چه غیره تا اوالی چه لگوارو کئی جولی ادا خواره کنی دلل در پسی اخپل سادر را تا که خود او مینتون را تا اوکرل نوی ده بزدیل ده او کل اوی داد حکومت ایجنت او کل سوی کل سوی نو چه تنور ده گرم که نو بیا خو ټول اور پا آغا ده بل شکنه ټول ټول اور خو هغه دای باندې بل شنو هغه دای ګرم دی تا خپل ځای کو بوار ول خپل ځای د سوړ کو خو هغه دای خو دې ګرم پرې خو دا کنه نو بل چې دا څه کوي نو دا چل بکیږي نو یا ول امیر مانی او چې دا امیر نه مانی نو بیا تنظیم کې یې نه چې تنظیم کې نه نو بیا دا امیر نه ګیلې مکاوا او دا امیر نه گیله علاوکا چه تا امیر منلوی او تا ولا خبر منلی او دا اغی نباد اسلام رست نی کردی او امیر کم دای پارام که نستردیا خود دیر خبری چه اغا مونگا ویلشو از مونگا خلبانی رازی او غزرام از غوک پردیدی چه امیر غریب اس کمی منده وی او دا آغا خلکو دا پارا چه اغیی اتلی دی اوس چه دنو پاتی نلگی او دا اغیی دا بارا کمی مند تردی وی نو اغیی نتا خبری اغا چاپری خود آرام دا یا اغا پا آرام که ناستا اچه بیا سوک دا امیر خبر اکی نو دوم را تیز دی وی دای چمچی دی وی بس ٹک دی کنرو را مون خود تنظیم خلکی دا جماعت خلکیو بس چمچی سایی یا سوک سوی نو اغا سایی او زمان کار ده جماعتی او مونگ ده امیر پا حکم بانه کار کو او دیتا وای ده امیر حکمت عملی لکه دیتا ای که او گو رای دیتا ده امیر حکمت عملی وای لورد سپیکر بند کئی امیر در رابطه شو امیر وای ندی لورد سپیکر کنه بند کئی مو کوئی لورد سپیکر که خجی نبا کو جماعت که خبره ده امیر در رابطه شو وی وی دا قرآن بل دای نو بیانیگی نو بل دای بیان کئی کنا نو منگا نقصانو که فائده منگا فائده کرده دا الحمدللہ مونږ الله تعالی د ډیر زیات نقصاناتو نه بچ کړی یو الحمدلله. خیر دغه سي زړونو کې خفګانو راځي د پښتو ملګری د عزیز ولی راشي بګي خفګانو راشي. ها یو سړی به یو خبره خپي دا خبره داسې ولې وکړه د دې درس باره کې داسې ولې وي خفګان راشي خو نقصان چې دنو هغه جنگ دی او الله رب العزت زمونږ ملګری دی خبر نه ساتلی دی. خفګانو راشي الله تعالی پر وروالۍ کې بدل کی الله به وکي. او کمو خلکو چې مرسته نه ده کړې په یو وخت باندې یو وخت به راشي ان شاء الله تعالی غي به مرسته هم کوي د قرآن ان شاء الله تعالی. او الله تبارک و تعالی به تر ډیر وخته پورې مونږ لري نه ساتي. خو وقتی طور د امیر په خبره منلو کې دا فایده ده چې مونږ الله تبارک و تعالی د هر قسمه جانی نقصان نه الله تعالی بچ کړی او شکر دی او الله دې آئنده هم ټول محفوظ لري. او ټیک دی د عزیز ولی خبري نو کله چې دینو په پوله پټي باندې خفګان راشي کله په قرآن درس باندې راشي کله په مسله باندې راشي نو چې از خفګان راغلی نو د هغې روغ اوشي او لبانې داغ نه پاتې کېږي. او چې جنګ وشي نو لبانې داغ پاتې شي نو هغه نقصاني ډېر زیاته. نو د امیر خبرې منلو کې دومره فایده ای دی ته وایي جماعت او دی ته وایي تنظیم او دی ته وایي د جماعت او د تنظیم منل او دومره په خپلو ملګرو باندې مین او دومره زیات خیرخوا چې خیر دی ته په لاډسپیکر درس مه کوه ته په جومات کې مه کوه خو چې ملګري د جنګ نه بچ پاتې شي او نقصان ونه شي نو دې ته چیرې دا خیرخواهي د خپلو ملګرو ځکه داسې وایي الله رب العزت ورله په عمر کې ډېر لوی برکت واچوي الله دې کی. او الله رب العزت به دا ټول رونه رونه کوي. الله رب العزت زموږ نفرتونه په محبت کې بدل کی الله دې کی. الله دې موږ ټول د حق مرستیال کی او د حق ملګری کی. الله وایي دې ته ویل شو چې کوفو هدیا کوم بندو ساته اخفل لسنا واقیم صولاتا او قائم وی مزوات و زکاتا ورکی زکات. اللہ وی خوش کل اعلان ده جنگو شو نو فلما کتبا علی ملک تالو بسر کلا چه فرس کلی شو فدیبانی جنگ نو اذا فریکم منهم یخشون الناسا دا وقت یو دلاد دینا یاری دلاد خلکونا که خشیت اللہ پشاند یاری دا اللہ نا مراتی نگواری مخلص صحابه ندی آغای خود چی دینو بلکل سینه پا سینه بانی وردل آغای خود بلکل سر تا سر نوی دا اللہ را دین دا پارا دا آغا کمزور را که دو علا خلچو او اشد دا خشیه یا زیاد سخت پا یرا که دا اللہ نیم دوم را یرا نکیده اسیوی وقالوی وی ربنا ای رب زمونگا لما کتبتا علینا الکتال ولی دی فرس که پا مونبانی جنگ. یا اللہ لگونی دمیتا خوبا دی پریخیو اڈو دمیتا دی پرین خودو دمکولا وی لولا خردنا ولی دی رستون کلمونگا ایلا جلی قریب انیتی نیز دیتا دا خوبا مونگ پکتی بینیتی مرشو پکتی بینیتی با مرشو چه مونگا جنگ للارشو. اللہ وی دا دیو دنیا تا رلو لگو کنا دنیا را تا خوگشو کل او آی دیتا متا و دنیا کلیل سکار دنیا لگا دا و دیتا را دیلو لگو والآخرة خير لمن اتقى